Banza kiyoko zonga Po pesa kinga tango te Nyako pesa yo revoa Mokolo kende kie Mokolo kende kia Anga mwana mobali na le latina nini yo Anga mwana mobali na le latina nini yo Na le la lifuta ya bolingo na suate Na le la pasyo tikinga nango Kole la pota ya mote meko kauka tegae Kole la ngamwa poli mwa mote mana ya Nale miko minyo kwa mana imi na nzembo Nala yo kanga Batosa lipene ya manananga Unanangambo babo miyo Mote meko tiboko no mote meko tinyongo Naimbe na ngambo na bimimwe ya bolingo Kioka ngama waseli mokea ye Atako basilisa ya posa na ngambo lingo Kioka ngama waseli mokea ye Bae bisinga opo makulia na kanatala Yo yo yo sapa Bae bisinga opo makulia na kanatala Yo yo yo Zelio sepama na bandiko mitongela Lilita nanga na sengi obosa nanga tepa yoke iyo Kataka leo lala enaziwe papa Na banza kioko zonga na zelio sepama na bandiko mitongela Lilita nanga na sengi obosa nanga tepa yoke iyo Kataka leo lala kozonga la zelia sepamba na bandi komitongela lilita nanga na sengi obosa nanga tepa yokeyo atanga leo enanzi mama Kiyoko zonga la zelio sepamba Na bandiko mitongela Lilita nanga Na sengi obosa nanga Tepa yoke iyo Ataka leo Tena si mama Solo se ayo